І невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, але, дачуўшыся аб дуэлі, шматлікія крэдыторы падалі да неадкладнага спагнання свае векцэлі на суму нешта каля 50 000. Пагражалі яшчэ да дуэлі пусціць маёнтак Якубовіча з малатка. У тым жа выпадку, калі не будзе рызыкаваць жыццём, будуць чакаць, колькі трэба, да атрымання Міхалам спадчыны ад бяздзетнай цёткі. І нават надалей даваць крэдыт. Веткінскі мяняла скітаў, і магілёўскія банкіры-яўрэі зрабілі тое, што Якубовіч вымушан быў пайсці на міравую. Вежа лічыў, што ў адкладзеным у нязбытым двабоі ёсць нешта падазронае для гонару. Алесь са згоды старога вежы прапанаваў Мішку заплаціць па ягоных векселях, каб дуэль все ж адбылася. Мішка падзякаваў і адмовіўся. Нават выглядаў прысаромленым і сказаў, што шкадуе аб здарэнні, асабліва пасля прапановы. Нібыта ўсё сышло з рук, але бяда, быццам толькі на хвіліну стаіўшыся, потым як з ланцуга сарвалася. Злосць хаданскіх прымусіла іх пайсці на ўчынак, які не мог не парушыць адносін між Майкай і Алесем. Ніхто не ведаў пра сцэну ў альтанцы, але на знарок пушчанай плётцы многія паверылі, хаця б таму, што плёткі ўвогуле былі рэдкасцю. І сапраўды, прасцей з'ездзіць адзін аднаму па мардасах, ды потым стаць да бар'ера, чым пускаць такое. Плётка зводзілася да таго, што Алесь Загорскі нібыта ўпэўніўся ў поўнай недалёкасці Міхаліны Раўбіч і таму заняўся прыгодамі ў другіх месцах. «Маладыя такі ўжо распусны», – шапатела чутка. Звязаўся з гэтай іхняй актрысай, і у іх там ледзь не кожную ноч пір, і все, што да гэтага. Дык, божа мой, яна, гэта ж ажаніцца трэба, хіба пэцкаю жаночую цноту? Яна за яго не лепшая. Шлюб пад плотам, а вяселле потым. Знаходзіліся людзі, якія не верылі, і тады з боку палаца хаданскіх папаўзло падмацаванне. А думаеце, чаму стары вежа ёй волю даў? Сам, відаць, да нейкага часу. А чаму цяпер ёй увесь час пенсію павялічваюць, мовам вучаць, уборы робяць? То ж бо... Дарэмна не зробяць? Чутка гэтая дайшла да сям'і Раўбічаў, паслужліва паднесеная пані Эвеліне. Пан Яраш не паверыў і шкадаваў толькі, што жонка не казала, ад каго чула, трымала слова. «Ну, бабы, — гарачыўся Яраш, — каб мужыка дык да бар'ера!» Ад майкі гэта вырашылі хаваць. І, можа, так бы яно ўсё і абышлося, каб аднойчы ля царквы не пачула яна за спіною шэпт, заручоная таго, распусніка, а акторка тая цяжарная. Магчыма, яна і не звярнула б увагі, каб вечарам таго самага дня старая хаданская выключна з-за любові да яе не паўтарыла Міхаліне таго самага. «Вы павінны глядзець, мілая, у наш час пайшлі зусім іншыя маладыя людзі. Як бы не давялося ведаць, што ў вашых дзяцей будуць браты?» Абарвала яе, сказала, што не хоча чуць. «Я не разумею вас, мілая, я ж не са злосці. Наш святы дух папярэджваць невопытных. Заўважылі, як тая Карыцкая на яго глядзіць?» Майка змоўкла. Яна заўважыла гэта пару разоў за кулісамі тэатра ў вежы. «Паверце, мілая, з дзяўчатамі аб такім не гавораць. Але яна вось ужо 4 месяцы не іграе і нікуды не ездзіць». Заўважыла, што майчыны бровы здрыгануліся. «Толькі для вас!» І я дастала ў купца гэты рахунак. «Бачыце?» «Даставіць пані, ну і вось карункі, аксаміт, шоў, кулон, завушніцы». Майка не ведала, як дбаюць пра Гелену старывежа і Алесь, не ведала, як яны лічаць за патрэбнае, каб у актрысы былі, як у сталічных актрыс, свае уборы і каштоўнасць. Яна проста ўбачыла пад рахункам подпіс Алеся. Я раптам успомніла, як недаўна заўважыла ў галерэі вежы адсутнасць адной карціны, хаты Адама Шэміша. Як спытала ў Алеся, дзе яна, як той быццам сумеўся, пасля адказаў: «Падарыў». «Геленя, а што, яна і табе падабаецца?» «Гэта глупства, пані», — спакойна сказала яна. І ўсё ж яна паверыла. А потым папаўзла па людзях зусім ужо гнюсь. Нібыта малады Загорскі, не дабіўшыся ўзаемнасці, а Майка нібы ў пацвярджэнні гэтага трымала сябе з ім разлічана халодна і суха, намерваецца ўзяць Міхаліну Раўбіч сілаю. І ўжо нібыта пахваляўся аб гэтым у рэстарацыі п'янай кампаніі. Алесь нічога не мог зразумець, што здарылася. Ён паспрабаваў пагаварыць з Майкай, але сустрэў амаль варожы позірк. «Вы зробіце мне вялікую ласку, калі не падыдзеце да мяне больш», — сказала яна, — «ніколі», — і пайшла. А ў прыбіральні збораў разрыдалася перад люстрам ад гаротнага непаразумення і крыўды. Так яе і заспела старая Клейна, якая таксама чула пра ўсё. «Што такое?» «Ён, не ведаю, на што яму». «Дык і да цябе дайшло». Міхаліна зразумела гэта так, што старая ўсё ведае і ва ўсё верыць. А Клейна між тым, ведаючы натуру чалавечую, верыла толькі ў тое, што Алесь можа і ляпнуў нешта такое, бачачы, як зажывае над ім нарачонае. «Дагулялася?» — сказала Клейна. «Хлопец цябе па ўсім відаць кахаў, а ты, гульвіса, зажывала над ім, нібы ў яго не сэрца, каменчык». «Але ж я яго таксама». «Што таксама? Што?» «Відаць, ужо зусім сіл не ставала, калі на такое рашыўся». У добрай Клейны сэрца балела і за дачку, і за Майку, і за Алеся. «Сапсавала жыццё тром маладзёнам, да і сама нічога не дабілася, брыдкае дзяўчо. Ось яно да чаго, за жывошчы ды капрызы вядуць». Клейна маўчала, копячы міжвольнае раздражненне супраць дурасці маладых. І таму, калі нехта завёў яе прысутнасці размову аб брыдкім здарэнні і зноў ужыў слова ўзяць сілай, старая не вытрымала. «Ну і ўзяў бы!» — іранічна сказала яна. «Падумаеш, бяда вялікая!» Майка пасля сустрэчы з Клейнай паверыла ва ўсё да канца. Наступнага дня яна папрасіла бацьку, каб Загорскім адмовілі ад дому. Пан Яраша слупянеў і сказаў ніякава: «І ты чула? Ты пачакай, доню, можа, мана?» «Гэта праўда», — адрэзала тая. «Я прашу цябе, татка, ніколі нагі яго тут». Яраш шанаваў дачку, ведаў, што яна чалавек, і яе нельга мучыць допытамі. Калі яна гаворыць, яна, пэўна, ведае і ўсё абдумала. «Як хочаш», — сказаў ён.